أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مسله د قتال فی سبیل الله، مسله د جهاد فی سبیل الله بیان دله. مخکی امر بالقتال ذکر شو، وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. اس دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئ ادب د قتال په اعتبار د زمانی سره، او اصل کی دا آیات استثناء دا د عموم دا زمان دا حیث و ثقبتموهمنا. مخکې اللہ تعالی ویل کم دے کی چی ممائی تاسو، کم وقت کی چی ممائی تاسو نو آغا قتل کی، دا غین استثناء دا. نو دا ادب شو دا فارا دا قتال فی سبیل اللہ پا اعتبار دا زمانی سره. الشهر الحرام و بشهر الحرام، میاشتې د عزت، میاشتې د حرمت په بدل دا میاشتې د حرمت کې دي. والحرمات قصاص، او نور ټول حرمتونه عزتونه بدلې والا دي. الشهر الحرام و بشهر الحرام په دې څه مطلب دی؟ دې آیات کې د مفسرینو ډېر اقوال دي، ډیر په اختصار سره خبره کو. کم چې غوره قول دی بس هغه راخلو. میاشتې د عزت، هغه په کال کې دولس میاشتې دي، څلور میاشتې د عزت او د احترام دي: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. دا څلور میاشتې د عزت او د احترام دي. سبب د نزول د دې آیات کله چې صلح حدیبیه کې فیصله وشوله، دغې واقعه به راځي په خپل ځای باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام د عمرې کولو نه منع شول، او دا فیصله وشوله چې راتلونکي کال کې به د ذوالقعدې په میاشت کې مسلمانان راځي او عمره به کوي. درې ورځې به په مکه کې ساریږي او بیا به واپس کیږي. نو د مسلمانانو سره یره پیدا شوله، نو مشرکان خوسم بې اعتماده خلک دي. خو کدا بلوزیو کې نو یو به حرمي او دویم میاشت به د عزت او د احترامي، ذوالقعدې په میاشت کې عمره به کوي. نو هغه خو میاشت د عزت او د احترام وه. نو د صحابه کرامو سره یره پیدا شوله چې دا خلک بې وفایو کې بلوزیو کې، نو یو خو به حرم کې دغه راشي جنگ راشي، او دویم دا حرمت میاشت به. نو د حرمت په میاشتو کې خو قتال کول صحیح نه دي، نو څه به کیږي؟ نو دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کا. الشهر الحرام و بشهر الحرام، اصل پہ عبارت کی دے کہ تقدیر دے، اصل عبارت دسرے انتہا کو حرمت شهر الحرامی بسبب انتہا کی شهر الحرامی بزتی قول دا حرمت دا میاشتی ستاسو دا طرفنا قتال قول سرا دا پا عوض داغ کی ریچی تاسو کری دی. انتہا کو حرمت شهر الحرام بسبب انتکاہی بسبب انتہا کی شهر الحرام، یعنی تاسو لحاظ و نساتا. نو مسلمانان و صحابہ کرام و پاغی کی شروع نہ دکڑی، نو دا صحابہ کرام دا طرف نہ چی دا غمیاشتی بیزتی و بی حرمتی کی گی، نو دا پا دی وجہ دے چی آگوی لوز مات کردے دے او آگوی دا بیزتی کردے دا. نو حاصل دادے کہ پمیاشتو دا حرمت کی دا مشرکان ستاسو سر قتال شروع کی نو تاسو خوشورون دا کڑی تاسو دا دفاع حق لرئی تاسو دفاع کولے شے نو بدی کی تاسو مجرمان گنانگاران نئے نو ستاسو تا یو بلا مسئلہ معلوم شولا پرون منگا پدی بانی خبرہ وکللا چی وس دا حکم باقی پاتی دے وکنا دا احناف و فنیز بانی وسم دا حکم باقی پاتی رے خو لیکن پدے کی دفاعی قتال کا ولدہ سیدی مشرکان دا طرف نہ چڑھائی ہوشی دا غیر طرف نہ حملہ ہوشی نہ دفاع مسلمان کولے شی اشہر الحرام و میاشتی دا عزت بے شہر الحرام فبدل دا میاشتی دا حرمت کی دی والحرمات قصاص و نور طول حرمتنا عزتنا بدلی والدی پدی کی صحیح قول پدی کی دارے دا عام حکم دے در مخ کی سیر تعلق نہ رہے بلکہ دا مستقل حکم دے یو مسلمان راولگی او دا بل چا بیزتیو کی دا مال یا دا بدن کمی زیادتی او کی دا غی سرا نو دی مسلمان لد بدی دا خستل حق شتا دے والحرمات قصاص نو دا عام حکم شو او بیا چې دا انتقام او بدلا اخلی نیا پخپلا یا په واسطې د حاکم سره مسلمانانو چې کوم اميري حاکمي دا غي په واسطې باندې دا غي تفصیل بیا په قهو ذکر کړی دی فمنع تدا علیکم نچا چې زیاته او کا پتا سبان نه فاتدو علیه نو تاسو هم زیاته او کای فاغي باندې بمستمع تدا علیکم پشان د هغه چې زیاته کړی دی پتا سبان دی فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم مفسرین ذکر کړی دی دا یا نتیجہ دا ما قبل لا الشهر الحرام بشهر الحرام نو دا نتیجہ دا دویم قول دا دی چې دا تفصیل دی ما قبل لفارا والحرمات قصاص دا دا غیر پارا تفسیر دی او نور ټول عزتنا بدلی والدی نو څنګه بدلی والدی فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم بس دا تفصیل شو والحرمات و قصاص تو پارا دا تفسیر واقع شو امام قرطبی یا وضاحت ذکر کرده دے فاعتدوا علیہ پخپل دا غینا بدلو اخلی پخپل امکانی او که پخپل امکان نہیں نی دو مسلمانانو دا امیر پا واسطہ واننی بیا بدلو اخلی انتقام اخلی گا دے دے دے کہ او سوال او داغی جواب سوال دا راضی انتقام او بدلا خستل دا خو ظلم او اعتداء نہ دا اللہ تعالی سنگ او فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم دا چان خپل بدلا خستل دا خو ظلم زیاتے نہ دے دا خو اعتداء نہ دا اللہ وی تاسو پہ اعتداء او کئی دیر جواب نہ او پسرین ذکر کړی دی یو خو آسان جواب دے چی آو دا عدوان دے خود دے تا عدوان مباح وی بس اللہ ویلی دین چی اللہ وی خو کوئی فکر نو چی اللہ وی اغبیا مباح نی اللہ کر سو وی خو اغبیا کوئی نو دا عدوان مباح دے زکا اللہ و طویلی چوئی کئی خبر اخلا سر بس آسان جواب دے دا دویم قول لهم پسرین دا دے تاسو دا معانیو پا کتابونو کی ویلی دی مشاکلت مجانست داغی تعریفون او داغی وضاحت تسویل دی کلی و کلام ذکر کی گی مجانستن او مماثلتن مشاکلتن یو کلام ذکر کی نو دا پا طریقی دا مشاکلت او دا مقابلی سر ذکر شوی دی تاسو بانی اعتدا کری دا نو داغی پا مشاکلت او مماثلت دو جن اللہ دا دیو دیتا دی انتقامی کاروائی تا ہم اللہ تلاوی اللی اعتدا مشاکلت دے دا نعون الرحمن فی تفسیر القرآن ذکر کری دی سمی اخذهم بحقهم اعتداء من باب المجانستی والمشاکلتی من باب المجانستی والمشاکلتی تلخیص کی تاسو دا غویلی دی مختصر المعنی کی دا تاسویلی دی مجانست او مشاکلت مماثلت دا غیب مثالون قرآن کی نور مشتر ریر دینی کی ورازی دا وجزاء سيئة سيئة بمثلها بدلد بدی بدی بدی وی داغی پشاند کی نو دیتے بدی ویلی دا خو بدی نه دا خو ستا دا بدی بدلد اغیت سی اویلی دا پا اعتبار دا مشاکلت او دا مجانست سر دیر زین کی ودا قرآن کریم کی رازی بس نحو او سرب چوائی نو دیر پارے وائی چا قرآن کی استعمال کئیو کمزے کی ضرورت یال دکیو لگوائی پا این اعتدا علیکم نک زیادتیو کی بتاسو باننے فاعتدو علیہ نو تاسو ام زیادتیو کی پا غیباننے بمیستی ما اعتدا علیکم پشاند اغی چی زیادتی کڑائی بتاسو باننے واتقوا اللہ او جرک وید اللہ تلانا تفسیر سراج المنیر وی واتقوا اللہ فی الانتصار لانپسکم تاسو چی دا انتقام اخلی نو پدی کی دا اللہ تلانا وی ری گئی ذکر اسوک چی انتقام اخلی آغا پا غصہ کی اسی نہ چی دیر لار سی تاسو بدلت و اخلی خو بدلہ خو بیا قسمہ قسمی واتقوا اللہ یرک وید اللہ تعالیٰ نا فل انتصار منہم فل انتصار لانفسکم منہم تفسیر سراج المنیر وی دو حدود شرعیون اب کی تجاوز بنا کی واتقوا اللہ وعلموا فوشی ان اللہ مع المتقین چیقینا اللہ تعالیٰ ملگری دو فریضگاران دے دا ترغیب دے تقوی تا او دو معیت نمرد مخ کی تستما بار بار ویلی دی قرآن کریم کی ودا دیر زیات راج ابن کثیر ذکر کری دی وعلموا فوشی ان اللہ مع المتقین چیقینا اللہ تعالیٰ خاص ملگری دو فریضگاران دے بالنصر والتعیدی فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ بر سر امداد کئی اللہ تعالیٰ بری تعید کئی پا دنیا کی او پا آخرت کی بن نصری و تعیدی پی دنیا والآخرہ تفسیر ابن کثیر دا ذکر کری دی وعلمو فوشی ان اللہ مع المتقین یقینا اللہ تعالیٰ خاص مرگرے دا فریضگاران دے اللہ دا فریضگاران سر مرگرتیا کئی اعون الرحمن پہ تفسیر القرآن ذکر کری دی وعلموا ان اللہ مع لطائف الاشارات ذکر کری دی اغوی ان اللہ مع المتقین الذین اتقوا ایثار ہواہم على ما فیہ رضواہ دے ذکر متقیان نا حق سوک مراد دی چھے اغا اغا سغورکی چپاغی کی دا اللہ تعالی رضا دا پخبل و خواہشات باننے الذین اتقوا ایثار ہواہم علا ما فیه رضاہو پس کچھ دا اللہ رضا دا نخپل خواہشات دا غیر پارا قربان کا بس دیتو علی کی تقوی پریزگاری دا اللہ دا پارا خپل خواہشات قربان کا وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیعیدیکم لتحلکا واحسنو ان اللہ یحب المحسنین دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کے انفاق فی سبیل اللہ تھا رب تیرا ما قبل سر بالکل آسان دے مخی اللہ تعالیٰ دا قتال مسئلہ ذکر کلا دا قتال دا پارا آلات و اسباب پکار دی دکا بعضی مجاہد پی سبیل اللہ اغا مسکین وی غریب وی وسے نکی چر جہاد آلات و اسباب زانت پیدا کی نو مالداران تا اللہ تعالیٰ وی چی تاسو خپل مال اولا گوی دیر پارا چی دا اغا مجاہد دا قتال او دا جہاد نمحروم نشی وانفقوا فی سبیل اللہ او خرج کوئی فرار دا اللہ تعالیٰ کی یو دے انفاق دا مالداران او یو دے انفاق دا غریبانان دیر دا تفسیر لطائف الاشارات دیر عجیب عجیب خبری کیا اغوی انفاق الاغنیائی اخراج المال من الکیس وی دا مالداران انفاق دارے چرا بٹوے و دا جیب نا روپے راو باسی انفاق الاغنیائی اخراج المال من الکیس دا بٹوے نا روپے راغستل دا جیب نا روپے راوستل او بیاوی و انفاق الفقرائی اخراج الروح عن انفس النفیس وی دا غریبانان و اغا انفاق بیادا دے چا اغا خپل اغا قیمتی روح دا اللہ تعالی دا پارا دا خپل بدل نا راو باسی وانفاق الفقراء اخراج الروح عن انفس النفيس اغا قيمتي نفس نخل روحنا راو بس دا غریبانان قربانی و انفاق دا غد تفسیر لطائف الاشارات وی وانفقوا في سبيل الله او خرج کوی فلا رد الله تعالی کی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه پو مغر زوی خپل زانو نا پخلو لاسونو سره الته لوکا هلاکت و احسنو خیست عمل کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله تعالی مینه کوي د خیست عمل کوون کو سره ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه درې سمانه مراد ده دی آیات پر تفسیر باندې وزن پوی کوي او خو په ځان وکړوي زیر ته مختصر و مخ بیا ځان له تفسیر نو وګوري ډیر طاغوتیان او ډیر جمهوری مولیان دا آیات پیش کوي د دې لپاره چې څوک د الله تعالی فلا رکی خپل ځان قربانی کوي فدایي کوي استشهادی کوي دا غیر تردید د پاره دی آیات نه استدلال نشي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه خپل ځان په خپل لاسونو باندې حرکت ته مغرضوي نو دا استشهادی چې کوي دا خپل لاس باندې ځان حرکت ته غرضوي الله تعالی وایي داسې مکوي دا فتوی دی د خپل خیټې نه هغه تفسیر منو د سره چې هغه تفسیر په قران سره وشي تفسیر په احادیث صحیحه سره وشي په اقوالو د صحابه کرامو په اقوالو د تابعین سره وشي هغه سره منم د خپل خیټې نه کوم څه چې راایستلې دي هغه سره نه منم نو تاسو راشي لږ وضاحت د کوم یو تفسیر د لیدا دی امام ابو داود او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی کوئی دی آیات کی چې الله تعالی دا ہلاکت ویلې دی نو مراد دا ہلاکت نه د خپل مالونو د ترقی او د اصلاح د لپاره کوشش کول او دا الله فلار کی جهاد او قتال پرې خوذل د تی مراد دی امام ترمیزی امام ابو داود روایت ذکر کرده دی یعنی سمانا شولا دا اللہ فلار کی چرے جہاد پریخو دا خپل مال دا اصلاح دا پارا دا خپل پلی دا خپل پٹی دا پارا دا خپل تجارت دا پارا دا غید زیادت دا پارا دی کوشش وکا بس دا سرے دا حلاکت تری دانو کرده دانی چی سوک استشهادی کئی بس دا حلاکت دی تفسیر دا امام ترمذی او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت تا دا حدیث ذکر کرے بیا کیو گرے جان دویم قول ہم پسری نو دارے انفاق فی سبیل اللہ نہ کول او دا غریبین یریدل ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکہ مغر زوی پخپل لاسونو باندې خپل زانو نہ ہلاکت تا چې انفاق پریک دی د الله تعالی فلا رکی د وجی د یری د غریبینه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د ذکر کړی یعنی چې انفاق نه کوي دا برای ابن عجیب رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه وی د دین مراد هر هغه څوک دی چې هغه گناهونه کوي یو گناه کی بل او کی بل او کی او بیا نا امید شي وای توبه نو باسه مسی مې د تبا شما توبه مینه قبلېږي پر دین مراد هغه څوک دی ان تر دې پوري چې مرګ ول راشي او په گناهونو کې اخته ای او توبه ونه باسي او دا وای چې اسی مې الله تعالی توبه نو قبلې نا امید شي دا ذکر کړی دی غرایب التفسیر اغه وی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بارتكاب المعاصي والياس من رحمه الله تعالى دا الله دا رحمت نه امیدی کول دا تی مراد دی بے ارتکاب المعاصی گناہونه وکي یو گناہ بیا بلا بیا بلا اخر دا نا امید شي چې الله تعالی می اسیم توبه نه قبلای او تر مرګ پوری پا گناہونه کې ډوب پاتې شي نو دا هلاکت ته خپل نو خپل ځان غرزول دی هلاکت ته کتا سو خو وضاحت غواړی او تفسیر غواړی نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پنځه تفسیر ذکر کړی دی هغه وګورئ تاسو چې پنځه حکم دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې ردی آیات نه تفسیرونه ذکر کړی دی بیا هغه کتلی شئ خدا وګورئ تاسو ته ما ویل چې دا به ځکه ګورئ چې طاغوتی مولیان د دې آیات نه استدلال نسی د استشهادی د نارواوالي لپاره وایي پیدایي کول ناروا دی ځکه دا په خپل ځان په خپل لاس باندې هلاکت ته غورځول دي نو تاسو ته ماویل په دې آیات کې رد دی په هغه چا باندې چې هغه جهاد او فدایي نه کوي داسې نه چې فدایي باندې رد دی نه چې نه یې کوي په هغه باندې رد دی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومغرضوي خپل ځانونه په خپل لاسونو سره هلاکت ته. امام قرطبي پنځه تفسیرونه ذکر کړي. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی نہا تفسیرونه ذکر کړي. دا لګي لګي معمولی عبارتونه ته دوه درې ځان سره ولیکي. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي دي د آیت په تفسیر کې وہ ہلاکت سے مراد اس جگہ تر کی جہاد ہے. وہ ہلاکت سے مراد اس جگہ تر کی جہاد ہے. پدیز ہے کہ ہلاکت نہ مراد دا جہاد پر خودل لی کہ جہاد دیو نہ کا نظان دی تباہ کا جہاد کول تباہی نہ دا جہاد نہ کول تباہی دا. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کری. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پخپل تفسیر کے لیے کری دی وهو ترك الجهاد وحب المال والامساك. دا الله فلار کی جہاد نہ کول دا مال سرمین کول او حب المال والامساك او خپل مال دا الله تعالی فلار کی نہ خرج کول وہ ذاتی مراد دی. تفسیر انوار الفرقان انوار القران واسرار الفرقان اگے کی ذکر کړی. تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی الہلاک بالامساک عن النفقه فی الجہاد او الاسراف فیها ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة. الہلاک بالامساک عن النفقه فی الجہاد چې د الله په لار کې د خپل مالونه لگاو او الاسراف فیها یا پاغی کې اسراف وکړو بے ځای خپل مال لگے نو دا تبعی ده. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. تفسیر جلالین خدار چا سرئی مدرسو کم پڑا وہی خلق آغی حوالہ بمد طبیب ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة بالامساک عن النفقة فی الجہاد. بالامساک عن النفقة فی الجہاد چخفل مال دے دا اللہ پلا رکی ان لگا و مجاہدین تری ورنکا زان دی تباکا دغ مانا مراد دریزے. غرائب التفسیر وئی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بالامتناع من الانفاق في سبيل الله چې دا الله په لار کې مال اون لګاو جهاد دیونه کا ځان دې تباہ او برباد کړه. حیران دي ته چې بس لګیا دي خلک او هم دغه مليان چې دا خبرو کې خلک تعالی سنو پړ کوي چې دا لوی شیخ صاحب دی لوی عالم دی. نو اغا تفسیر چې اغا د احادیثو نه خلاف دی، اغا د ترمیزی شریف کې حدیث ته داغې نه خلاف دی، د امام ابو داود د روایت نه خلاف دی، د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د روایت نه خلاف دی، د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د روایت نه خلاف دی، د براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ د روایت نه خلاف دی، دغسی د معارف القرآن د تفسیر نه خلاف دی، د غرائب التفسیر د تفسیر نه خلاف دی، د تفسیر جلالین د تفسیر نه خلاف دی، د ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ د تفسیر نه خلاف دی، او د تفسیر سراج المنیر د تفسیر نه خلاف دی. بیا هم خلق تعالی سنو پړکې ودا شیخ صاحب دی عالم دی لوی، بس وې دی رد وکړه چې پیدایي او استشهادی نشته دی. دک ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة تاسو خبره باندې پوه شو لای کړه. نور چې ټول وضاحت کوون په دې کې ډیر وخت لګي. استشهادی ستوي او بیا خودکش ستوي، بیا ردې په منځ کې فرقونه سدي، تقریبا نه فرقونه دي په منځ کې. د استشهادی او دا خودکش په منځ کې نه فرقونه دي. خدا چې یو یو آیات کې رسل لګیا کی ګونو بیا مشکل ډیر جوړي. خودم را تستماویل چې زین درخیمه دا د زین دی باطل پرست او غوتیان دا غي جوابونه تبا باید چې مجاهدین علما بیخی متوجه وسی، دیوانی لیکنی ہو کی، دیوانی بیانو نو کی. دا اس دا بیان آیات دش پر دی یو آیات بانی خلقی و گھنٹا بیانو کی چر دی آیات مطلب دا دے دا دین چسو کے استدلال نسی دا دی خبری دا فارن دا پا خطا دے او بیا پی پاخر کے پتوی ملگا وچ دا تفسیر بر رائے دے او دا تفسیر بر رائے چسو کئی نو پا غیبانی بیا دا پقہا و دا محدثین و دا مپسرین و اقوال جمع کے چر غیص حکم دے. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او مغرضوی خپل ځانون لرا په خپل لاسونو سره ال تهلکه هلاکت ته چې د الله په لاره کې جهاد نه کوي او د الله په لاره کې انفاق نه کوي. واحسنوا او خیسته عمل کوي. واحسنوا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی احسنوا فی فرائض الله او احسان کوئی په فرایضو د الله تعالی کې کم فرایض چې د الله تعالی د پاره الله تعالی په تاسو باندې مقرر کړی دي هغه باندې عمل کوئ، دغه خیسته عمل لې. یو بل معنی ذکر کړی دا امام رازی تفسیر کبیر کې، واحسنوا فی الانفاق علی من تلزمکم مؤونته، د چا خرچه چې په تاسو باندې لازم ده نو داغې په خرچه ورکولو کې هغې سره احسان کوئ. واحسنوا د بچو خرچه، د خپلې ښځې خرچه دا په خاوند باندې لازم ده، په پلار باندې د بچو خرچه لازم ده، دغسې په مور او پلار باندې. واحسنوا فی الانفاق علی من تلزمکم مؤونته، چې د چا خرچه په تاسو باندې لازم ده نو داغې سره په خرچه کې احسان کوئ. داسې نه چې غوټې ولا ورکې بچرې داسې ګرځي لکه چر د سوالګري، او دغسې د ډوډۍ درک په کور کې نهوي. نه، الله تعالی د لمال درکړی دی، نو پرې خرچې کولو کې احسان وکړه، خپلو بچو باندې، خپله زنانه باندې، خپل مور او پلار باندې، خپلو وروڼو باندې، دغسې خپلو مامورانو کشرانو باندې دا خرچه کوه. دا واحسنو فی الانفاق ان الله یحب المحسنین، یقینا الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره، هغه څوک چې هغه خیسته اعمال کوي الله تعالی د هغې سره مینه کوي.